Biblok Forte. I nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Patrycjusz Wyrga. Czas na trzecią godzinę audycji. Zapraszamy do trójki. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. A za pół godziny biało-czerwoni rozpoczną trening. Wcześniej konferencja przed meczem z Senegalem. Proces matki trójki dzieci, które zginęły w pożarze kamienicy w Piechowicach, rozpoczął się w sądzie w Jeleniej Górze. Niania pilnie poszukiwana i dobrze opłacana. To w Katowicach. W Moskwie na Mundialu powinna właśnie rozpoczynać się konferencja prasowa biało-czerwonych, a za pół godziny trening. Jutro po południu gramy z Senegalem. Mecz Polska-Senegal, tak jak mówiliśmy, jutro, a dzisiaj w Soczi spotkanie Belgii z debiutującą na piłkarskich mistrzostwach świata Panamą. Po pierwszej połowie bezbramkowy remis. A spotkanie ogląda w Soczi Jan Kałucki. Janku, która drużyna była bliższa strzelenia gola? Całe spotkanie jest bardzo wyrównane. Można już mówić o małej sensacji, bo kibice przed meczem spodziewali się strzeleckiego festiwalu. Reprezentacja Belgii składa się z plejady gwiazd, a Panama to futbolowy kopciuszek. Drużyna z Europy ma przewagę, częściej jest przy piłce, ale nie potrafi się przebić przez panamski mur. Kanałowcy, bo taki przydomek ma ekipa z Ameryki Środkowej, postawiła w polu karnym autobus i stara się atakować z kontrataku, ale za każdym razem brakuje dokładności. Na brawa zasługuje bramkarz Panamy. Penedo w samej końcówce wybronił groźne strzały Lukaku i Hazarda. Z tego co słyszę, większość kibiców trzyma kciuki za Panamę. Za chwilę druga połowa. Belgia-Panama 0-0. Soczi, Jan Kałucki, dziękujemy. Proces Magdaleny K., matki trójki dzieci, które zginęły w ubiegłym roku w pożarze kamienicy w Piechowicach na Dolnym Śląsku, rozpoczął się w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze. Przyczyną mogło być zaproszenie ognia z pieca lub świeczki. Do tragicznego pożaru doszło w grudniową noc rok temu w mieszkaniu wielorodzinnego budynku przy Przemysłowej. Cztery zastępy straży pożarnej szybko ogłosiły ogień. W mieszkaniu strażacy znaleźli jednak ciała trojga dzieci. Z lokalu wydostał się ich dziadek. Matka wróciła do domu w czasie akcji. A wiadomo, że często zostawiała dzieci same. Były zdaniem prokuratury zamykane w pokoju lub pozostawiane pod opieką pijanego dziadka. Matce, która od grudnia ubiegłego roku jest w areszcie, grozi do 8 lat więzienia. Kraków walczy z barszczem Sosnowskiego. A mimo corocznych akcji wycinki, najwięcej z nich występuje w Krakowie. Dzielnice Kliny i na północy miasta. Ostatnio wysokie pędy są widoczne w lesie witkowickim, odwiedzanym przez krakowian użytku ekologicznym. Jak tłumaczy Przemysław Szwałko z krakowskiego zarządu zieleni miejskiej, barszcz rosnący na tamtym terenie niełatwo będzie usunąć. W pobliżu przepływa potok, a to oznacza, że nie można używać chemikaliów. Jest taka metoda, która polega na mechanicznym podcięciu głównego pędu, ale 500 metrów pod powierzchnią ziemi i ta część nadziemna wysycha, zamiera. No oczywiście wtedy już jest nieszkodliwa przez to, że przestaje parzyć. A barszcz Sosnowskiego to roślina groźna dla ludzi. Kontakt z nią wywołuje oparzenia na skórze, niekiedy nawet trzeciego stopnia. Barszczu nie wolno ani dotykać, ani zrywać. Niania pilnie poszukiwania i poszukiwana i dobrze opłacana. Katowice chcą dopłacić do jej miesięcznego wynagrodzenia 1800 zł. Chodzi o 50 niań zatrudnionych przez rodziców do opieki nad dziećmi, które nie ukończyły 3 lat. Warunkiem jest zawarcie umowy na co najmniej rok na pełen etat. Wnioski o dofinansowanie można składać od dziś, a przedsięwzięcie obejmie pierwszych 50 rodzin, które spełnią wymagania. Aby starać się o dopłatę, oboje rodzice muszą pracować. A Katowice chcą też wkrótce otworzyć konkurs ofert na dofinansowanie opieki nad dziećmi do 3 lat. Te informacje zainteresują wybierających się na Litwę. A ta wzorem Grecji wprowadza podatek dla turystów. To opłata miejscowa pobierana za każdą dobę pobytu w placówkach, w których odwiedzający stolice Litwy będą nocować. Kamil Zalewski o szczegółach. Opłata miejscowa nazywana na Litwie też podatkiem od poduszki zostanie wprowadzona 1 lipca i ma wynosić 1 euro od osoby. Kwota ta nie będzie pobierana od osób nieletnich oraz niepełnosprawnych. W przyszłym roku mają być też z niej zwolnione grupy turystów, które zdecydują się zarezerwować przynajmniej 10 pokojów. Jak argumentują władze Wilna, podobne opłaty występują w wielu europejskich państwach i w 5 innych miastach na Litwie. Pieniądze pozyskane w ten sposób mają być przeznaczone między innymi na poprawę infrastruktury turystycznej. Władze Wilna szacują, że dzięki temu od 2019 roku do budżetu miasta może wpłynąć nawet do 2 milionów euro. Podatek nie zostanie wliczony w cenę pokoju, dlatego trzeba będzie go zapłacić dodatkowo, a o tym powinni poinformować turystów wynajmujący nieruchomości. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Dodajmy, że liczba turystów w Wilnie wzrasta od wielu lat. W ubiegłym roku stolicę Litwy odwiedziło ponad 1 milion osób, najwięcej Białorusinów, Polaków i Rosjan. A skrót informacji w trójce 18:30.

ile znajduje się na płycie. Singlem stał się nawet instrumentalny numer Zakłócenie porządku. Precedens, który nie powtórzył się w przypadku żadnej innej polskiej płyty. I tak dziś, po 35 latach od premiery tego historycznego albumu, powstał jego remake z gościnnym udziałem plejady artystów. W tym tygodniu płytą tygodnia jest Lady Punk i goście. Nagranie pod tytułem Kryzysowa narzeczona. Teraz Lady Punk z gościnnym udziałem Tomasza Organka, a płyta, o której Państwu czytałem, to oczywiście LP1. Mamy dwa egzemplarze tego albumu. Proszę pisać 71-335. Lady Punk i goście, LP1, trójkowa płyta tygodnia. Jeden egzemplarz dla pana Marcina Ostruda i pan Przemysław z Oleśnicy także otrzymuje egzemplarz tej płyty tygodnia. 13 minut po 18, już za chwilę, 3 po 3. Program Trzeci Polskiego Radia, w studiu Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. I nasz dzisiejszy gość, Olaf Lubaszenko. Dzień dobry. No to teraz już wiem na pewno, że w audycji ani słowa o piłce nożnej. Nie, bo nikogo poza nami nie interesuje piłka, więc nie będziemy Państwu zatruwać. Tak, a i nas tak nieszczególnie. Tak, zwłaszcza, że jutro Polska gra. To już w ogóle nie będziemy o tym mówić. A właściwie to nie wiem. Na jakiejś imprezie, tak? Czy jakieś towarzyskie spotkanie, mecz? Tak. Nie no, kolega ma premierę w teatrze, więc on ma ważniejsze rzeczy na głowie. No to zaczynajmy. 3 po 3. W związku z tym, że nie będziemy rozmawiać o piłce nożnej, to chciałem zapytać, co myślisz o tym pogromie faworytów na mundialu? Mocne słowa. Mocne słowa, pogrom. Ale z Niemcami, no przecież. Na razie Niemcy przegrali i... No ale taka maszyna, solidnie naoliwiona. No szoki niedowierzania, no żeby Niemcy przegrali. Nie była solidnie naoliwiona. Była raczej bardzo mocno skrzypiąca, zgrzytająca, zacinająca się. Wydaje mi się, że sprawa pokoleniowa w piłce nożnej, czy kwestia pewnych generacji piłkarskich nie jest bez znaczenia. To są ludzie, którzy już długo grają w większości, czy w dużej liczbie. Odnieśli już wielkie sukcesy i może być tak, że są to troszkę zmęczeni. Nie są już głodni sukcesów. To na pewno ma jakieś znaczenie. Argentyna przegrała oczywiście, wiadomo, przez polskiego sędziego, tak? Bo już tam miejscowa prasa o tym pisze. Chciałbym powiedzieć, że zdania na temat sędziowania Szymona są podzielone, ale to nieprawda. Zdania są raczej zgodne, że sędziowo bardzo dobrze. Oczywiście z Argentyny. Zremisowała. I z Argentyny oczywiście podnoszą się głosy krytyczne, no ale pamiętamy, co myśmy mówili o Howardzie Webbie, kiedy nam posędziował. Dostawał nawet pogróżki regularnie. Sam nawet publicznie wypowiadałem się bardzo mocno emocjonalnie na jego temat, ale po analizie, po latach, trzeba przyznać, że mógł tego karnego wyznać. Nawet go nikt po łysinie nie pobłasnął. A Szymon sędziuje bardzo dobrze, to jest silny facet, ma wspaniałych współpracowników, Tomka Listkiewicza, Pawła Sokolnickiego, trzeba o nich mówić, bo to jest team sędziowski. Frontmanem jest Szymon, ale oni pracują razem. I to ciekawe, to z Howardem Webbem łączy go spektakularna fryzura. Spektakularna też więź, ponieważ oni współpracują. Howard Webb jest, z tego co wiem, czy był szefem sędziów gdzieś w Azji, niewykluczone, że w Emiratach, czy w Arabii Saudyjskiej. Czyli, Szymon tam jeździł często sędziować. Howard Webb jest dla Szymona Marciniaka mentorem, w związku z tym upodobni się do niego fryzurą. Łączy ich wspólnota fryzur oraz zamiłowania do piłki nożnej. I teraz a propos fryzur. My tutaj wielokrotnie rozmawialiśmy o spotkaniu przekleństwa fryzjerów świata, czyli Donalda Trumpa z Kim Jong-unem, czyli drugim człowiekiem, któremu żaden fryzjer nie pomoże. I teraz mamy teraz już świętą trójcę, no bo dochodzi do tego Neymar. No po prostu fryzura Neymara jest absolutnym, niekwestionowanym, największym koszmarem estetycznym tego mundialu. Ktoś mówił nawet o jakimś spaghetti na głowie. Tak, tak. To może to jest ten potwór spaghetti, który ma swój kościół. Tak. Nie ma. Odmówiono rejestracji. Krótko mówiąc, panowie, a nie przyszło wam do głowy, że może o to chodziło, żeby cały świat mówił o tej fryzurze? Że może to jest element jakiejś kampanii, którejś z wielkich firm, z którymi współpracuje Neymar? Takiej, która produkuje te zupki chińskie w proszku, bo on ma... Ludzie piszą o tym w sieci i ja podzielam tę opinię. Ten makaron na głowie jego wygląda jak taki makaron z chińskiej zupy przed zalaniem. Dobra, a ja obstawiam, że to jest kampania długofalowa związana z firmą, która produkuje nożyki do golenia i że Neymar być może jeszcze w czasie tego mundialu ogoli się na łyso. 3 po 3. No cóż, eksperci się kompromitują, ale są eksperci, którzy nie zawodzą. To znaczy, jak słucham komentarzy mundialowych naszych ekspertów, to jeśli chodzi o tych kluczowych graczy, kluczowe wydawało się reprezentacje narodowe, które miały nadawać ton, no to ja ciągle słyszę, że Brazylia powinna wygrać, że Argentyna nie da szans, że Niemcy świetnie. Wszyscy zawiedli gremialnie. Tylko nie Rosja. No tak, ale na nich akurat nikt nie stawiał. No właśnie. Francuzi właściwie też zawiedli i wygrali, no właściwie ledwie wygrali, ale no są tacy eksperci, którzy nie zawodzą. I proszę bardzo, oto jeden z nich. Jamnik R2D2. Myślałem, że to Reksio, że pojedziemy patriotycznie spod Beskidzia, ale tutaj nie. No nie, to jest jednak brytyjski jamnik R2D2. I co mówi jamnik? Jamnik do tej pory nie pomylił się tylko raz w typowaniu. Jeszcze nie doszło do tego, żeby typował mecz Polska-Senegal, więc ja nie wiem, jak on typuje, ale no na pewno typuje, bo to jest brytyjski jamnik, więc typuje wygraną Wielkiej Brytanii z Tunezją. Anglii, przepraszam, nie Wielkiej Brytanii, z Tunezją. I on typuje w taki sposób, że dostaje dwie narodowe potrawy. Tutaj dostał kuskus i wołowinę. No ja się nie dziwię, że on wybrał wołowinę. No właśnie, Mariusz, powiedz, czy to nie jest troszkę tendencyjne? Ale wcześniej było trudniej. Wcześniej były trudniejsze tak, wybory. Były sprawiedliwe potrawy, tak, nad którymi mógł się wahać. I mnie się wydaje, że to typuje ten, kto dobiera potrawy. A czy jemniki lubią bigos? Nie wiem, ale ja myślę, że jakby dostał pierogi ruskie, to nie za bardzo, ale jakby dostał schabowego, wygraną mamy w kieszeni. To różnie bywa. Gusta psie są bardzo nieprzewidywalne. Ja mam dwa jorki i one na przykład dadzą się pokroić. Powiedziałbym nawet, że zdolne były do dokonania, by były do dokonania jakiejś zbrodni, a przynajmniej poważnego naruszenia prawa, żeby zjeść kalarepę. No, ja znałem kiedyś foksterira. Nie do końca typowe danie dla mnie. Ja znałem kiedyś foksterira, który jak słyszał odwijany papierek od cukierka bądź lodów, to dostawał po prostu napadu szału i biegł natychmiast w miejsce, gdzie ten papierek był odwijany. Z moich wspomnień najbardziej sympatycznie pamiętam tego pierwszego takiego bardzo głośnego medialnego eksperta, czyli ośmiornicę Pola. 2014. To mnie kręciło, bo to był chyba pierwszy raz, kiedy zwierzę, w tym wypadku głowonóg, stało się ekspertem, ale niestety Pol bardzo źle skończył. Nie wiem, czy będziemy o tym mówić szybko po tych mistrzostwach. Skończył po prostu na niestety talerzu. Niestety dożył swoich dni, no i prawdopodobieństwo, że skończył w męczarniach we Wrzątku jest bardzo duże. Albo na rozgrzanym oleju. A tego Artuditu absolutnie nie życzymy. 3 po 3. No i teraz a propos głowonogów i a propos mundialu, ja muszę przedstawić tę informację, a panowie i państwo pomyślicie co chcecie. To jest informacja z warszawskiego serwisu pewnego internetowego. I otóż nastąpiła na warszawskim Mokotowie nietypowa interwencja. Policjanci zauważyli pijanego mężczyznę, który zaczął rozmawiać z autem, bo nie mógł go ominąć. Auto nie posłuchało, więc je zniszczył. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. To się działo w piątek wieczorem przy ulicy Bartłomienia na Mokotowie. Auto, dodam, było zaparkowane prawidłowo. To nie było tak, że stało w poprzek drogi. Nie było tak, że stało na chodniku. Natomiast stało mu na drodze. Mogę dodać też, że tym autem, które temu panu bardzo przeszkadzało, był Fiat. Nie wiem dokładnie jaki Fiat. No, jaki Fiat. Kluczowa informacja, czy wyprodukowane w Polsce, czy jeśli we Włoszech. Jeśli to był polski, prawda? Fiat, no to możemy dojść do drugiego dna, że to była prowokacja. Tego nie wiemy, natomiast ja tak się zastanawiam, jaki to ma związek z mundialem. Czy on już rozmawiał z Artuditu i już zna wynik jutrzejszego meczu i już świętuje, czy może jest jakiś inny powód, dla którego postanowił zdemolować ten samochód? Nie wiem, czy rozmawiał, ale sprawa tylko z pozoru wydaje się zabawna, bo to jest oczywiście problem dla tego człowieka, ale też dla innych, którzy mogą się w jego pobliżu znaleźć, kiedy kolejny raz uda się w taki rajd, oby nie. Czy rozmawiał z samochodem? Może po prostu rozmawiał sam ze sobą, a wyglądało to na rozmowę z samochodem. Wszyscy gadamy do siebie. No, taka jest prawda w tym zwariowanym czasem trzeba świecie. Z kimś inteligentnym pogadać. Tak. Ten pan na pewno był w tej przestrzeni, z której znamy Artuditu, czyli w kosmosie. I no, mam nadzieję, że wyciągnie wnioski z tego niemiłego zdarzenia, kiedy już na Ziemię powróci. A kiedy już wróci, liczymy na to, że będzie po wygranej Polski z Senegalem. A Polska z Senegalem? Senegalem. A kiedy? Z Senegalem. Jutro. I to na mundialu? O 17. No nigdy bym nie przypuszczał. Słuchajcie, a powiem tak, jeśli chodzi o ten mecz jutrzejszy, tu zdania są rzeczywiście podzielone. To znaczy wielu ekspertów przestrzega przed optymizmem. Wielu z kolei mówi, że Senegal można pokonać. Ja myślę, że nieźle by było, żebyśmy w tym meczu zdobyli przynajmniej jeden punkt, to byłby dobry początek, ale czuję, że niewykluczone jest zwycięstwo i to nawet dwubramkowe. Wszystkie polskie głowonogi za tym głosują. Tak, choćby jamnik stawał na głowie, czy też na uszach, czy na wszystkich czterech swoich krótkich łapkach i wskazywał na zwycięstwo Senegalu, to my kibice będziemy optymistami, bo taka jest nasza rola, taka jest powinność kibica. A teraz pędzę do teatru. 3 po 3. Nie, no panowie, ale tak to ze studia nie wyjdziecie. Krótka piłka. Oczekuję konkretnego rezultatu. Jak się skończy jutrzejszy mecz? 4-2 dla Polski. 2-1 dla Polski. Dobrze, i tego się trzymamy. Będziemy to jutro weryfikowali. Bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, Olaf Lubaszenko. Bardzo dziękuję. Dobrego. Do usłyszenia.

Program trzeci. Jest 18.31, czas na ekonomię. Bardzo ważny projekt. Dzisiaj, proszę Państwa, nietypowo, bo przenosimy się do Sopotu. Tam trwa 8. Europejski Kongres Finansowy. Na miejscu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, Arku. Dzień dobry, witam serdecznie. I rzeczywiście trwa, mimo stosunkowo późnej pory, bo jest 18.31, panele trwają, spotkania się odbywają i od wczesnych godzin, no przesadziłem, od wczesnych godzin popołudniowych, może tak będzie prawdziwie, dyskutujemy tutaj w Sopocie o finansach, o nowoczesnych finansach, dlatego zaprosiłem do naszego kongresowego studia specjalnego gościa. Jest to Przemysław Barbik, Związek Banków Polskich. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Ponieważ pomyślałem, że nie będziemy rozmawiali o tym, jak stymulować politykę fiskalną, jak podchodzić do stóp procentowych, bo to może naszych słuchaczy tak do końca nie interesować, ale porozmawiamy na przykład o czymś takim jak cyberbezpieczny elektroniczny portfel. No bardzo chętnie, tym bardziej, że cały Europejski Kongres Finansowy, mówimy o bankowości w kontekście innowacyjności i bezpieczeństwa. Jak się wydaje, te dwie sprawy, innowacyjność i bezpieczeństwo, będą dominowały bankowość przez najbliższe lata. Innowacyjność dlatego, że trzeci sektor jakby wchodzi do finansów, chce współpracować bardzo mocno z bankowością. Ten termin fintechy, który jeszcze parę lat temu był takim terminem, który pojawiał się tylko na specjalistycznych konferencjach, jest tutaj odmieniany przez wszystkie możliwe przypadki. Ale skoro mówimy o tych firmach trzecich, które pojawiają się wokół sektora bankowego, to musimy mówić bardzo mocno o bezpieczeństwie, bo na całe szczęście w bankowości udało się zbudować bezpieczeństwo i choćby to, że Polacy czują się bezpieczni, bankując w sieci po prostu, a mamy ponad 30 parę milionów kont z dostępem do internetu, z czego 16,5 miliona tych kont i tych użytkowników to są użytkownicy aktywni, którzy każdego dnia korzystają z bankowości tej internetowej, to bezpieczeństwo staje się bardzo ważnym tematem. Panie Przemysławie, bo to jest tak, jesteśmy skazani na nowoczesne rozwiązania informatyczne, jeśli chodzi o kontakty z bankiem. Często używamy kilku słów, haseł, liter do tego, żeby się logować do banku. Ale właśnie gdzieś tam z tyłu głowy jest, czy to wszystko naprawdę jest bezpieczne? Jest bezpieczne pod jednym wszakże warunkiem, gdybym teraz troszkę odwrócił się rolami z panem redaktorem i powiedział bardzo trudne pytanie, kiedy pan redaktor ostatnio zmieniał hasło do swojej bankowości internetowej. Proszę i zobaczymy, Państwa, w której grupie pan redaktor mnie, jest. Że zada to pytanie, ale przed programem powiedziałem, że nie pamiętam, kiedy zmieniałem. No więc te dane trochę nas zatrważają jako bankowców. 70% Polaków nie zmieniało hasła do bankowości internetowej od roku. Ale czy to jest jedyne rozwiązanie, żeby się zabezpieczyć, zmieniać często hasło? Nie, tych rozwiązań jest kilka, bo to jest kilka takich podstawowych rad, trochę tak jak z tym starym portfelem, nie tym cybernetycznym, tylko tym takim zwykłym. Takim skórzanym. Tak, warto zawsze wiedzieć, gdzie ten portfel się znajduje, żeby on zabezpieczony był, że jak wychodzimy gdzieś tam z pokoju, bo jesteśmy w pracy, żeby kluczykiem przekręcić drzwi, bo te podstawowe ruchy wykonywane wokół bezpieczeństwa zapewniały bezpieczeństwo tego portfela. I podobnie jest z tym cyberbezpiecznym portfelem internetowym. Mocne hasło składające się z liter, dużych, małych, cyfr, znaków specjalnych, zmieniane w miarę regularnie. Warto po prostu nauczyć się, mieć taki nawyk, że powiedzmy raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, konkretnego dnia zawsze zmieniamy hasło. Wreszcie to, co zatrważa, bardzo wiele osób ma to samo hasło do poczty elektronicznej, do bankowości elektronicznej. No bankowcom się jeży włos na głowie, jak my słyszymy o tego typu rzeczach. Zainstalowanie programów antywirusowych. Coraz więcej osób korzysta z bankowości na telefonach. Na telefony też można ściągać programy antywirusowe. Pamiętajmy, ten telefon dzisiaj to jest taki nasz domowy komputer. Mhm. Sprawdzamy pocztę, bankujemy, robimy zakupy. No i to przy okazji robienia zakupów. Jak się pojawia 75-calowy telewizor w ofercie za 320 zł, nie wchodźmy, nie kupujmy. Nie ma takich ofert. Mhm. Nikt nie sprzedaje bardzo drogiego telewizora za 320 zł. No, ale jak pan mówił o tych hasłach, że jest jedno hasło, które stosujemy, używamy do logowania się, do poczty, do... Dzisiaj logujemy się wszędzie, nawet żeby zapłacić za prąd elektryczny. Gdyby mieć do każdego portalu, do każdej instytucji osobne hasło, po prostu to jest nie sposób ogarnąć. Nie, myślę, że się da ogarnąć. Trochę się przed tym bronimy, ale nie obronimy się przed nowoczesnością. Oczywiście bankowość idzie też do przodu i możemy tutaj powiedzieć o wszystkich rozwiązaniach z obszaru biometrii. I pewnie nie unikniemy tego, tak jak jeszcze parę lat temu ciekawostką, która się pojawiała na różnego typu konferencjach, takich jak choćby ta Europejski Kongres Finansowy, że ktoś pojawiał się ze smartfonem parę lat temu i nie wiedzieliśmy w ogóle, jak takie urządzenie wygląda, że to można prawda. W zasadzie googlować, wszystko zrobić z telefonu. Tak myślę, że te rozwiązania biometryczne za pewien czas staną się takim pierwszym naszym wyborem, no i wtedy na pewno będzie łatwiej. My musimy o tym pamiętać, dlatego że z jednej strony ten dostęp do bankowości 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, 24 godziny na dobę, ale musi być też aktywność klientów. Czyli krótko mówiąc, czy współczesny elektroniczny bankowy portfel może być bezpieczny? Jest bezpieczny pod jednym warunkiem. Tylko musimy troszeczkę się uczyć i zaglądać i czytać i jeszcze raz czytać i ściągać programy antywirusowe. To jeszcze na koniec mam jedno pytanie, bo tak się akurat złożyło, że dzisiaj jest kolejna edycja rozdania nagród Teraz Polska, Godła Teraz Polska. Patronujemy tej imprezie. Czy bankowość ma tu jakiś związek z tą imprezą, z tymi firmami? Bardzo duży związek. Ja rozumiem, że pan redaktor sugeruje, że bo za chwilę zaczyna się ta impreza w Teatrze Wielkim. Tak, banki były wyróżniane. Nie chcę tutaj wymieniać nazw, ale były takie banki, które były wyróżniane godłem promocyjnym Teraz Polska. Myślę, że ta inicjatywa, która ma zresztą 30 lat, bo godło promocyjne Teraz Polska od 30 lat jest już przyznawane. Tak, to już 30 lat. I myślę, że w kontekście tego, jak na tym konkurencyjnym europejskim rynku pozycjonują się w tej chwili polskie firmy, także wielkie polskie banki, myślę, że jeszcze nie raz o bankach w tym konkursie usłyszymy. W tegorocznej edycji może zdradzę ciut z tego, co się za chwilę wydarzy. Banki się z tego, co się orientuje, się nie pojawią, ale w ogóle banki były. Także już z tego miejsca chciałem pogratulować tym wszystkim, którzy to godło promocyjne zdobędą, bo to naprawdę fantastyczna rzecz posiadać coś takiego jak godło Teraz Polska. A co ciekawe, skąd ma pan te informacje, że banki się bo nie pojawią? Uczestniczymy jako Związek Banków Polskich w pracach kapituły. Stąd jakby te informacje i pozostajemy bardzo aktywni jako podmiot, czyli Samorządowa Izba Gospodarcza Związek Banków Polskich we współpracy z Fundacją Godła Promocyjnego Teraz Polska, bo tak naprawdę czy Krajowej Izbie Gospodarczej, czy Związkowi Banków, czy wszystkim tym, którzy wokół Teraz Polska pracują, zależy nam na tym, żeby polskie firmy były silne nie tylko w Polsce, ale także, aby ten sygnał o tym, że to jest dobre, bo polskie, pojawiał się również poza granicami naszego kraju. To jeszcze zapraszam w takim razie, korzystając z 10 sekund ostatnich naszego programu, na środową imprezę do Polskiego Radia, do studia imienia Agnieszki Osieckiej, bo tam będzie wręczenie nagrody gospodarczej Polskiego Radia, już druga edycja. Zapraszam serdecznie. Współpracuje się z Radiem w obszarze gospodarczym bardzo dobrze. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Przemysław Barbrich był naszym gościem, Związek Banków Polskich. Audycja ze studia kongresowego w Sopocie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. 8. Europejski Kongres Finansowy w Sopocie trwa. Arkadiusz Ekiert jest na miejscu. Bardzo dziękujemy. Z tego co wiem, jutro także informator ekonomiczny właśnie z Sopotu. A za chwilę w Trójce reportaż. O jaki świat dziś walczysz, jaki świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei. co? Niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam, żeby sprawdzić, komu ufać, kogo mijać i się bać. Biegnij dalej sam, biegnij dalej sam. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy. Powiedz zanim na mnie spojrzysz, jak śmiertelny wróg. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Niech prowadzą ciebie ręce niewidzialny dobry duch. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, bo to pogoń za wiatrem wieje nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Nie zadawaj nowych ciosów, wrócą ugodzić cię. Biegnij teraz jak łagodny zwierz. Biegnij, by dowiedzieć się o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 18:43. Reportaż w Trójce. Kilka tygodni temu na nadbałtyckich plażach zaczęły się pojawiać martwe foki. W ciągu miesiąca Bałtyk wyrzucił na brzeg kilkadziesiąt martwych zwierząt. Co najmniej pięć z nich mogli zabić ludzie. Komu przeszkadzają te chronione prawem drapieżne ssaki? Zapraszam do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki pod tytułem Nierówna walka. Pod koniec maja na plaży w gdyńskim Oksywiu natrafiono na dwie martwe młode foki z pętlami ze sznurów na szyjach. Do sznurów ktoś przywiązał cegły. Postępowanie w sprawie prowadzi gdyńska policja. Foki, przypomnijmy, są pod ochroną. Artykuł 35 ustawy. Jestem ogromnym miłośnikiem zwierząt. Jeżeli cokolwiek to złego robi zwierzętom, to uważam to za bardzo naganne. Jest mi szkoda tych foków. Na pewno jest mi szkoda foków. Ale też gdzieś kiedyś słyszałem właśnie, że tu chodzi o to, że foki za bardzo polują na rybki, no nie? Zwierzę chce żyć, człowiek też chce żyć. Zwierzę nie ustąpi, bo zwierzę nie ma lodówki w domu. Nic nie uzasadnia takiego bestialstwa wobec zwierząt. Dla nas jest to po prostu potworność. Przyjeżdżamy na Hel od paru dobrych lat i nie wyobrażam sobie tego, żeby za każdym razem nie pójść do fokarium. A z drugiej strony ktoś gdzieś teraz siedzi i myśli, jak coś złego tym fokom zrobić. To jest nie w porządku. Po prostu ta populacja fog jest podtrzymywana i robi się wszystko, żeby tym zwierzętom pomóc, a tutaj się pojawia takie bestialstwo. No mam nadzieję, że ta osoba zostanie złapana i przykładnie za to ukarana, czy też grupa osób, która za to odpowiada. W ostatnich, zaokrąglając 20 latach, mieliśmy do czynienia z dwoma takimi przypadkami dotyczącymi fog i jednym dotyczącym morświna. Doktor Iwona Pawliczka, kierownik stacji morskiej w Helu. Natomiast nigdy nie mieliśmy do czynienia z taką serią martwych fok, które ewidentnie nosiły na sobie ślady celowego działania człowieka. Ma pani jakieś swoje typy, kto to może robić? Nawet jak mam, to i tak się z nimi nie podzielę, bo to nie moja rola. Ja nawet nie chcę próbować sobie wyobrażać człowieka lub ludzi, którzy mogą to robić. Czy pani może foką Helenką się opiekowała, albo tak, pamięta panią i może mi pani coś o niej powiedzieć? Fokę Helenę przywieźliśmy z Helskiego Cypla do naszego foczego szpitalika. Paulina Bednarek, opiekun dzikich zwierząt w stacji morskiej w Helu. Była bardzo chuda, bardzo odwodniona, malutka, była w tym swoim szczenięcym futrze Lanugo. Wszystkich swoich współtowarzyszy w foczym szpitaliku zaczęła ssać, ponieważ szukała swojej matki bardzo długo. Nie mogła sobie z tym poradzić, że nie ma mamy. Po prostu była foczą sierotą. Z racji swojego młodego wieku musiała być karmiona specjalną zupką rybną z elektrolitami, z antybiotykami, ponieważ miała infekcję. Była długo karmiona specjalną sondą dożołądkową, ponieważ bardzo trudno jej się było przestawić na pobieranie stałego pokarmu. Ona była po prostu za malutka. A kiedy się już w końcu nauczyła, to po prostu jej masa ciała zaczęła z dnia na dzień rosnąć bardzo szybko. Bardzo szybko zaczęła tyć, pobierała najwięcej pokarmu prawie ze wszystkich swoich towarzyszy. Bardzo ją polubiliśmy z tego względu, że była bardzo młodą foką, bardzo osieroconą i była piękna po prostu. Jej umaszczenie ciała było wyjątkowe, bo srebrny grzbiet z nielicznymi czarnymi plamkami, duże oczy, ten pysk też był taki mało nakrapiany, co nas po prostu urzekło, opiekunów. Ile czasu trwało odchowanie jej do momentu wypuszczenia? To trwało około 1,5 miesiąca. Została wypuszczona na ujściu Wisły z Łodzi razem ze swoimi kolegami. Poszła bardzo szybko do morza, poszła, jeszcze się odwróciła, to takie charakterystyczne odwrócenie głowy przez foki, kiedy wyskakują ze skrzynek, to jest bardzo wzruszający moment. Tak patrzą na swoich opiekunów? Tak spojrzą, jakby nie dowierzały, albo no my sobie wolimy tłumaczyć, że nam dziękują za naszą opiekę. Długo się pocieszyła wolnością? 2 tygodnie około. W przypadku Heleny nie musieliśmy robić sekcji zwłok, ponieważ już na pierwszy rzut oka było widać ewidentnie, że ma roztrzaskaną głowę. Tu już na pierwszy rzut oka widać, że to było celowe działanie człowieka. Niestety, ratować życie jest bardzo trudno, a zabierać to jest sekunda. Bardzo nam przykro jest, no słyszy pan do tej pory, że tak w ogóle można postąpić. Z każdym zwierzęciem, nie tylko z foką. Myśli pani, że komu na czymś takim zależy? Trudno mi oceniać, nikogo za rękę nie złapałam, także nie będę wysnuwać tutaj teorii. Myśli pani, nie, że turyści byliby też zdolni do czegoś takiego? Myślę, że nie, ponieważ jeżeli turyści widzą fokę na plaży, to jest zawsze bardzo duża sensacja. Ludzie sobie robią zdjęcia z tą foką. Zainteresowanie i ta sympatia do foki jednak przy turystach jest duża. Największe podejrzenia są w kierunku rybaków, tak? Którzy uważają, że im połowy zmniejszają. Przecież tutaj jest duża wina rybaków w całej tej kwestii, ponieważ oni sami sobie na życzenie własne zmniejszyli ilość ryb w Bałtyku, nie stosując się do norm i limitów połowów. A teraz, jak słyszę, mają pretensje o to, że tych ryb brakuje. Niestety, no tylko że rozwiązaniem nie jest zabijanie fok, no, tylko jakaś mądrzejsza gospodarka rybna. Wie pan co, no najłatwiej na rybaków jest zwalić, ale dopóki się kogoś nie złapie, to ciężko kogoś oskarżać. No. No chyba tutaj nie mamy za bardzo żadnego wpływu na to, co się dzieje, bo jeżeli robią to rybacy na morzu, no to nie wiem, jak można ich ukarać albo w ogóle ich przyłapać ich na tym, nie? No, natomiast no, jest to oburzające. Myśli pani, że to rybacy? Myślę, że rybacy, ponieważ tam niszczą sieci podobno i wyjadają ryby i to chyba o to chodzi. Panowie w morze, o której wypływają? Dzisiaj o 2:00 w nocy. Czyli sieci wyrzucić, tak? Tak, a potem o 2:00 w nocy następny dzień zebrać. Trudna robota jest jak... No, no i te foki. Jak tam ma pan tamten kuter, Ania, to my płyniemy, wyciągamy haczyki, tekle, a ona siedzi i się bawi. I tylko żeby obskurować, zjeść kawałek i go zostawić i popłynąć sobie 200 metrów dalej, żeby następnego zjeść, no to jest trochę przesada. Rozumiemy, jeśli ona weźmie coś takiego małego, to spoko, ale ona bierze ten największy i ona się nim bawi. To jest oczywiście na wyrzucenie. Ryba od listopada do połowy marca chodzi 40 zł za kilogram. Liczmy, że ona coś zje tego jednego małego, tamtego 2-kilogramowego, dobrze? To nie jesteśmy stratni. Ale jeśli ona weźmie takiego, liczmy 8-9 kilo, to teraz 9 razy 4 to jest 360, tak? I 360 zł za jedną rybę w plecy. A nikt nam tych pieniędzy nie odda. Ale tu właśnie przyszedł kierownik i on najbardziej wytłumaczył panu wszystko. Chodź tu jeszcze. Więcej jest tych fok niż było kiedyś? Kiedyś nie widziałem w ogóle żadnej. Raz na ruski rok. A teraz to jest tyle, że Ja panu powiem, kiedyś byłem tu w zatoce złowić sobie łososia i wyrzuciliśmy 1700 haków. To przywiozłem do portu 13 całych łososi. Mam nawet zdjęcia, że 67 albo 87 głów. Sprzęt porwany, bo tam węd nie było, czyli tych żyłek nie było po prostu. Z siatek wyjadają, to zostaje czasami nawet samo skrzelo. I taka japa, nie? Japa to jest dziura. Jak ona go tam wyszarpuje. Tego jest pełno po prostu. No. Tego jest brud, tego jest tak. Nawet jak płyniemy 20-30 mil od lądu, one dopływają. 20 mil od brzegu i żeby tam foki były, gdzie one zawsze trzymały się tutaj brzegu. Nawet żeśmy bosakiem trzepali wodę, ona z tego nic nie robiła. Ona jest przyzwyczajona do tego, że ona ma darmowy pokarm. No to rozwiązanie jakie by było najlepsze? Trzeba się tego pozbyć, kurde, szkodnika. Tak jak się pozbywa termita i innych rzeczy. Ja bym normalnie zrobił odszoł i tyle. Tak, tak jak wszyscy, ale ja bym to ustawił tak, że mamy limit tego 200-300 sztuk ma być, tak? I tylko tyle, a nie tutaj co roku wypuszczają 5-6 fok. I jedną helkę znajdą tutaj ten zabitą i oni mówią, że to rybacy. Ja się na halu nie widziałem, żeby ktoś jakąś fokę coś zabił, nie? Ale żeby ktoś cegły woził. Mogę się przejść teraz po każdej łódce, wejść i wyjść. I nigdzie pan nie znajdzie. Marcin z Fundacji Świat Zwierzętom. Nie chcę ujawniać nazwiska ze względu na listy z pogróżkami. Dostajemy takie informacje też od rybaków, którzy imienia, nazwiska wskazują, kto zabijał foki u nich na kutrze i tak dalej. Powiedzieli, że nawet będą nagrywać, bo ich to też w jakiś sposób tam bulwersuje, ale mówią, że nie porusza się tego tematu, bo się jest wtedy wytykanym. Mamy też maile, telefony od członków rodzin rybaków. Jedna z dziewczyn pisze, że nie może słuchać o tym, jak ojciec opowiada, jak zabijał fokę. Albo dziewczyna nie może słuchać, jak jej chłopak opowiada o tym po prostu, a mówią i piszą nam, że nie mogą z tym nic zrobić, bo wy były tam po prostu zlinczowane w tym domu. U nich po prostu foka to szkodnik. Nie wiem, czy pan widział u nas na Facebooku zdjęcie po prostu, gdzie w porcie był wywieszony normalnie plakat, który mówił, że foka to szkodnik. Gdzie foka w Polsce jest ustawą chroniona. Gdzie są władze tego portu. Zgłosiliśmy to również do prokuratury, bo wszelkie materiały, które otrzymujemy od ludzi, to zgłaszamy do prokuratury celem weryfikacji. Tutaj też nas wspomaga w tym wszystkim jeszcze Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach. Weryfikacji tych maili, weryfikacji tych donosów różnorakich. To jest wszystko kwestia tego, czy w pewnym momencie to środowisko się rozszczelni, czy nie. Wystarczy, że 2-3 osoby pójdą i obciążą zeznaniami tego, który zabijał te foki albo który nagabywał i dlatego też nasza organizacja wyznaczyła nagrodę. Jeżeli by podsumować, to wyszłaby około 60 tysięcy, bo tutaj jeszcze pisarka pani Nurowska 20 tysięcy zaoferowała, WWF zaoferował 5 tysięcy, my 35 tysięcy za wskazanie konkretnych dowodów, które będą umożliwiały nam postawić przed wymiarem sprawiedliwości tych złoczyńców. Zdarzyło się, że się w sieć wplątała taka foka? A ja wiem, jak nam wpadła jedna, to myśmy ją normalnie, wiesz, wzięli i, wiesz, za ręce, za nogi, za szyję. No, wzięta i do wody. Wypuścili, nie? Jeden rybak coś tam zrobił, zabił, powiedzmy, tą fokę, a wszyscy inni mogą mieć normalne serce, nie? Też tego nienawidzę, wiesz. Nie lubię fok, ale morderstwo nie leży mi we krwi, na przykład, nie? Nie potrafię jej zabić. Foki zawsze polowały i będą polowały. Cały czas mówię, że ja się im nie dziwię, jeśli się im wysypuje karmę w karmnikach, którymi są sieci. Takie sieci, jak są używane tutaj przez rybaków, do których one mają bardzo łatwy dostęp, no to się nie dziwię, że korzystają z tych karmników i nie rozumiem oburzenia. Człowiek przede wszystkim powinien się zabezpieczyć przed takimi czynami przyrody, a nie mieć pretensji do niej, że żyje i żyje tak, jak jej środowisko podpowiada. No wymaga to wspólnego zastanowienia się. Potrzeba odszkodowań, potrzeba pracy właśnie nad sieciami, korzystając z doświadczeń innych krajów bałtyckich, które wiele już rozwiązań wdrożyli w swoich wodach. Nie można walczyć z przyrodą, kiedy wiemy o tym, że ona jest nam potrzebna, że jesteśmy jej częścią. Nie możemy jej zabijać dla partykularnych interesów.